राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 5 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे रोहतक हरियाणा। राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। परमात्मा को पकड़ने का पक है परमात्मा सब जगह, तो कोई कण ऐसा नहीं है कि जिसमें परमात्मा न हो। सर्वव्यापक तभी हो सकता है जब कोई संसार का कण भी बाकी न रहे, सब में परमात्मा है। ये सर्वव्यापक कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापक से अधिक है। सर्व शब्द तो उसे अंतर्गत है, परमात्मा अपार असीम है। हम जितनी दृष्टि रखते हैं, ये दृष्टि जहां की सृष्टि है वहां तक है, और सृष्टि बनाने की शक्ति भी प्रकृति में एक अंश में है। सब अंश में सृष्टि बनाने की शक्ति नहीं है, परमात्मा अपार अपार है। उस परमात्मा के एक अंश में परमात्मा की शक्ति है, शक्ति के किसी अंश में सृष्टि बनाने की शक्ति है। तो सृष्टि बहुत थोड़ी है, सृष्टि से प्रकृति बहुत ज्यादा है। सृष्टि घट निर्माण शक्ति से स्निग्ध वृत्ति वर्तते, घट निर्माण शक्ति से स्निग्ध वृत्ति वर्तते। चिकनी मिट्टी में ही घड़ा बनाने की शक्ति है, सब मिट्टी में घड़ा बनाने की शक्ति नहीं है। ऐसे संपूर्ण प्रकृति में सृष्टि बनाने की शक्ति नहीं है। तो शक्ति की शक्ति है परमात्मा की शक्ति, उसके एक अंश में सृष्टि बनाने की शक्ति है। जिस अंश में सृष्टि बनाने की शक्ति है उस अंश में हम व्यापक कहते हैं। तो भगवान व्यापक कितने हुए? हमारी सृष्टि से अलग हुए, प्रकृति में व्यापक और प्रकृति से भी अतीत। परमात्मा बहुत बड़े दम्भ है, सृष्टि बहुत थोड़ी है उनमें। सृष्टि के अनंत खंड है, अनंत रोम रोम प्रजाति कोटि कोटि ब्रह्मांड। परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। जैसे सुबह शाम आप बैठ जाते, सुबह के वक्त में कमार बंद करके बैठ जाए तो सूर्य उदय होता है, तो कमार में कोई छेद होता है, उस छेद होकर के किरण आती है भीतर। उस किरण आती है, उसके भीतर छोटे छोटे कण उड़ते दिखते हैं। अब वो डंडा का डंडा दिखता है जो ही, तो डंडे में कण ही कण भरे हुए रहते हैं छोटे छोटे। ऐसे भगवान के एक रोम में एक मंडा, ऐसे अनंत ब्रह्मांड रोम रोम में है। रोम रोम प्रति राज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रूमे में करोड़ों ब्रह्मांड है। जैसे उस जाल के अंदर या छेद, उस छेद कर आती है भीतर किरण, किरण के भीतर छोटे छोटे कण दिखते हैं, छोटे बड़े दिखते हैं, पर छोटे छोटे दिखते हैं। यहाँ अभी दिखते नहीं, अभी यहाँ नहीं दिखते। यहाँ अंधेरा हो और किरण आवे तो किरण में दिखते हैं, वो किरण दिखते है डंडे की तरह, ये दिखते हैं डंडे की तरह। तो डंडे की तरह क्या है, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं। वे छोटे कण है, इस तरह से भगवान में एक कण में भगवान के अंतर्गत करोड़ों करोड़ों करोड़ों करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, एक एक रुए में भगवान कितना लंबा शुरू है। भगवान के किसी अंश में प्रकृति और प्रतीक प्रकृति के एक सब अंश में सृष्टि बनाने की शक्ति नहीं है, प्रकृति के किसी अंश में ही सृष्टि बनाने की शक्ति है। सृष्टि के दृष्टि से अपने कहते हैं परमात्मा सूर्य व्यापक है। अब परमात्मा कितने बड़े हुए, बहुत बड़े है, जीव पाल नहीं है, ये आकाश उसके अंतर्गत है। आकाश तो एक एक ब्रह्मांड में है, अपार अपार आते असीम असीम असीम असीम और अपार कहते हमारा देखता है बस ब्रह्मांड में जाती है दृष्टि, ब्रह्मांड में तो ब्रह्मांड में नहीं है, ऐसे ब्रह्मांड कई है। रोम रोम प्रतिराधी कोटि कोटि ब्रह्मांड, क्रोम क्रोम ब्रह्मांड तो एक रूप में, एक रूप में। अब एक रूप में इतना है तो भगवान खुद कितने बड़े हुए, अपार हुए ना। और परमात्मा के किसी अंश में प्रकृति है, प्रकृति भी बहुत बड़ी लंबी हुई, प्रकृति के किसी अंश में सृष्टि है, प्रकृति के सब अंश में सृष्टि नहीं है। गढ़ बनाने की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी में नहीं है, जो पृथ्वी का कोमल कोमल भाग है मृदु, उसमें घड़ा चिकनी मिट्टी में उसमें घड़ा बनाने शक्ति है, बालू में नहीं है। अरे बालू बहुत ज्यादा है, चिकनी मिट्टी थोड़ी है, घड़ निर्माण शक्ति थोड़ी में है। इसी तरह से प्रकृति के किसी अंश में ये सृष्टि की बनाने की शक्ति है, संपूर्ण प्रकृति में सृष्टि बनाने की शक्ति नहीं है। पृथ्वी इस प्रकृति से भी अतीत है परमात्मा, सृष्टि से अतीत हुई प्रकृति, प्रकृति से अपार हुए परमात्मा, तो परमात्मा के दिल में छोड़े हुए, इसे कोई अंत नहीं आ सकता है, ऐसे परमात्मा हुए। परमात्मा के किसी अंश में प्रकृति, प्रकृति किसी छोटे अंश किसी छोटे से अंश में, क्योंकि चिकनी मिट्टी कितनी में है, पृथ्वी में सब में चिकनी मिट्टी नहीं है, घट निर्माण शक्ति से स्निग्ध वृत्ति है, स्निग्ध वृत्ति में ही है, उस स्निग्ध वृत्ति में ये सृष्टि है। सृष्टि कितनी लंबी चौड़ी है, तो परमात्मा कितने अपार है जो कोई पार नहीं पा सकता। वो आकाश भी अलग है, आकाश भी अलग है। जैसे आपको सपना आवे, सपने में आप सृष्टि देखते हो, तो सृष्टि में आकाश दिखता है कि नहीं, तो सृष्टि का आकाश वो दिखता है, उस आकाश का ये एक कितना बड़ा है आकाश, वो आपकी दृष्टि में आकाश है, वो आपकी दृष्टि में आकाश है। उस आकाश में सृष्टि देखी, सृष्टि में एक देश देखा, एक देश में एक गऊ भी आई, उस गऊ का दो तीन तीन दिनों का बसरा, और एक गाय, और गाय को लेने वाला एक 60 वर्षों का बूढ़ा, तो 60 वर्षों का बूढ़ा 4 वर्ष की गाय और 2 दिन 3 दिन का बसरा साथ में हुआ। बताओ क्या 60 वर्षों का बूढ़ा 60 वर्ष का है, वह 60 वर्ष आप सुनना ही नहीं है, आपको सुना थोड़ी थी देगा है। उसमें 60 वर्ष का बुढ़ा है, वो गाय लिया आ है, गाय ने बसरा दिया है, गाय 5 वर्ष की, बसरा 3 वर्ष का, और 3 वर्ष का 5 वर्ष का 60 वर्ष का एक साथ। इस तरह से ये सृष्टि है, देखो एक अंश में प्रकृति है, प्रकृति किसी अंश में सृष्टि है, तो ऐसी सृष्टि है। सृष्टि के किसी अंश में अपना देश तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा अपना देश, अपना देश कितना छोटा है, यूनिवर्स में अपना शरीर कितना है, मच्छर तो बहुत बड़ा होता है, हमारा शरीर इतना ही है। दूर भी विदेश जैसे है जैसे ही हमारा इतना बनी गए, इतनी बड़ी सृष्टि है। तो इस वास्ते इसी सृष्टि इसमें परमात्मा सब जगह व्यापक है, सब जगह तो जगह नहीं है वहां पर, वो सब जगह कहलाती है इस ब्रह्मांड में। उसमें परमात्मा अपार असीम, कोई पार ही नहीं उसका, पार पार नहीं सकता। गुरु जी बड़े जोर से चलते हैं, मन से भी तेज गुना गुरु चलते हैं, वो गुरु भी धीरे चलता है। जब गजानंद रक्षा के लिए भगवान गए तो गुरु पर चढ़े, अच्छा तो कठिन नहीं रहे, पता नहीं लग गया, ऐसे जल्दी चले, जल्दी चले चलो। गुरु नहीं चलते या तो पैदल पर रहे हो, तब जो गुरु पैदल पर रहे पैदल रहे पदर पे जल्दी नहीं पहुंचो, सिर पहले चलाए तो किस जल्दी आए। मन से चौगुना वेग है उस गुरु जी का, अरे गुरु जी से कितने गुणे करते भगवान का, अरे भगवान सूर्य चक्र का, तो आप पैदल दौड़िया ध्यान मन में आता है, फैटो कर रहे हो कटे फैटो धोती हाथ न उड़ गया धोल, और गुरु रूपया तो पायो पर नहीं मायो भगवत रहे, और डूबे कोई भगवत रहे का भुनी उड़ी छाला बे असाद, चक्रार मत्स्य ने मार यो तार दियो गुजराज, तार यो गज नारे लाया पशु जीव डाकी प्रतिपाल, जियो पतित आप के शरण कर गोमन गोपाल। तुम बहुत उद्धार गये हो तो भगवान कितना वेग है, अरे कितना कितना यहीं पर उठ जाए, यहीं पर उठ जाए, जहां जाओ वहां मन को प्रकट हो जाए। अब कितने में क्या कहे है भाई, इस बात सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। एक ही साथ में लोग कहते हैं कि एक भगवान में एक मिनट में कैसे आवेंगे, अग्नि कैसे आती है, अग्नि आप हजार गुना दस गुना आप करोड़ लाख लाख जगह करोड़ जगह अरब अरब एक साथ सुन एक साथ में और बहुत जगह एक साथ में गुजरा एक साथ में क्या नहीं होगी, और बहुत जगह एक साथ में अग्नि प्रकट हो जाए जैसे किसी प्रकट हुई। तो अग्निशु बहुत व्यापक है, अग्निशु व्यापक तो ही पहला पृथ्वी है, पृथ्वी से जल है, तेज जल से तेज है, तेज अग्नि है, तेज से आगे वायु है, वायु से सूक्ष्म आकाश है, आकाश महत्व है, महत्व से सूक्ष्म प्रकृति है, प्रकृति सूक्ष्म भगवान है। तो भगवान कितने बड़े हुए, कितने पर है, ऐसे परमात्मा आनंद अपार है, वे सब जगह परिपूर्ण है। तीखी से तीखी सुई लेकर ऐसी रखी जाए उसी नोक जीते इतनी जगह भगवान से खाली नहीं है, परमात्मा वहां पर पूरे के पूरे गए और पूरे के पूरे गए हैं। वहां आप दीपक दिखाओ तो वहां दीपक है, वहां शरण दो वही शरण है, वहीं हाथ में पुष्प दो गई है, सिर पर पुष्प चलो तो वही है, वहां ही हाथ पैर सर्वतः श्रुति में लोग सर्व महाप्रीति सब ऐसी है, वही शरण है, वही आंख है, वही मस्तक है, वही हाथ है, वही एक सुई टिके थी जगह में सब कुछ भगवान गए। ऐसे भगवान सब जगह पूर्ण पूर्ण कमती नहीं है, सब जगह पूरी पूर्ण परिपूर्ण है। ऐसे वो परमात्मा हमारे हैं, उस परमात्मा के हम अंश हैं। हमने छोटी छोटी चीजों में भोगों में रुपयों में रुपया मारा है, अरे क्या करे कहां फंस गए तुम, रुपया रुपया क्या रुपया है, कितनी कितनी दूर में रुपया भोग कितनी दूर में घर कितनी दूर में आपका, हमारी जमीन है हमारे घर है हमने मगन बोला है हमने सफा मूर्ख है सफाई हमने कितने मकान बना दिए, तो वो कितनी चीज हो क्या स्थिति तुम्हारी। हम उस परमात्मा के अंश हैं और ऐसे अंश होते हुए भी हम एक शरीर में ऐसा नहीं है, अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, ये सर्व संसार और सब में व्यापक हो आप सही में नहीं है भाई। ये न सर्वम इदम ततम, इदम सर्वम ततम व्याप्तम, जैसे भगवान ने मया तत्म इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त स्वरूप से इदम सर्वम मया पततम, जैसे मया ततम है ऐसे ही अविनाश तत्व भी ये न सर्वम इदम ततम, वो मया ततम यहाँ ये इन ततम, ये आठवें अध्याय में क्या है यथ सर्व भूता नाम ये न सर्वम इदम ततम और मया तत्म इदम सर्वम जगत ना, ऐसे ये तुम आप भी एक शरीर में नहीं हो, वो शरीर एक नहीं वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म परमात्मा किसी अंश में है, ऐसे परमात्मा निर्गुण निराकार है, तो परमात्मा कोई अंत आ सकता है, वे परमात्मा भजन करने सामने प्रकट हो जाए आपके सामने, उस परमात्मा को प्रकट करने की शक्ति आपके शरीर में आप में, आप में वो शक्ति और आप रुपयों के पीछे पीछे पड़े, स्त्री है पुत्र है धन है मेरा मार है ये है मेरा मकान है यहाँ मकान बना है वहां मकान बना है, क्या बोले खेल तुम्हारे सफाई, अपने समझाएगी नहीं भगवान क्या चीज है, भगवान क्या है कैसे है, ये ध्यान दिया ही नहीं, रुपया बढ़ा दिया इसमें ये क्या बढ़ा दी है, बड़े परमात्मा है उनके सामने क्या चीज है, अब उन परमात्मा से प्रेम है उनके लिए क्या मान है क्या बढ़ाई है क्या रुपये है क्या धन है क्या वैभव है क्या व्यक्तियां है क्या वस्तु है क्या मकान है, ऐसे पार पर दो और राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम देने से जबान पर आ जाए, जीव रूपी यशोदा के जल में राम कृष्ण है, जी यशोमती हरि हर दर्शे, जी यशोमती हरि हर दर्शे, राम दो चीज है रा हरि है और धर्म है, जी यशो जीवा रूपी जीवा पर जीवा रूप राम राम राम राम राम हरि हर दर्द दोनों खेल गए, कितने बड़े परमात्मा कितने कितने लंबे आपकी जीव के ऊपर दोनों विराजमान हो जाए हरि अंदर से जी अजोमती हरि अंदर से जी भरूवी जी भरूवी जी भरूवी जशोदा की गोदी में खेले दुर्वी राम जी कृष्ण भगवान बलराम जी राम जी बलराम जी कृष्ण भगवान दोनों खेले जशोमती मैयारी गोद में, तो जी जशोमती हरि अंदर से ऐसे वे बस में हो जाए आपके, ऐसी शक्ति मनुष्य को दी भगवान ने और केवल बस रुपये कमा जाए कर लिया बेच कर जाए, कहाँ भूल गए भाई कितने भूल गए, क्या चीज है संसार मात्र भी क्या चीज है, ऐसे वे परमात्मा वे भगवान के भगवान बस बस हो जाए महात्माओं के ऊट बंदरी बैठ बंदरी की तरह भगवान हो जाए, श्री जी खेला वे खेले वैसे खेले वैसे खेले, कितने विलक्षण है ख्याल करते अब बुद्धि काम नहीं करती, हमारी बुद्धि काम नहीं करती उन्होंने नगर, ऐसे अपार असीम परमात्मा है अनंत परमात्मा है अपार परमात्मा है, वो नाम लेने से प्रकट हो जाए भक्त पर कृपा कर दे सामने प्रकट हो जाए, कितने विलक्षण है मनुष्य शरीर कितना अलौकिक भगवान ने दिया अपनी प्राप्ति के लिए, जिन प्राप्ति को छोड़ दिया काम में लग गया रात दिन रुपया कमाओ पैसे कमाओ मकान बनाओ, क्या धंधा छेड़ दिया क्या धंधा छेड़ दिया, भगवान ने किस रूप से बनाया किस रूप से क्या कहा आप क्या जानते हो क्या छेड़े, ऐसे परमात्मा आप ही अपार है असीम में अनंत है जिसका कोई परवर परवर है ही नहीं, ऐसे परमात्मा वो परमात्मा हमारे हैं, आप ही करे राम राम राम राम राम राम राम राम, एक इधर गुफा में बैठ कर छिप कर गए भगवान का नाम लेते, वहां भी पूरे के पूरे परमात्मा। जैसे आपको बताया था ना, एक माँ के 10-12 बालक हो तो 10-12 बालक 12-12 सब माँ का, 12 बालकों की पूरी माँ है, पूरी एक एक एक एक, एक वाली पूरी माँ, ऐसे करोड़ों जनता है, सब एक एक के पूरे पूरे भगवान है, पूरे के पूरे। कितने ऐसे कितनी कृपा, कितना स्वरूप हमें आपके बस हो जाए। शुद्ध न बाण चलाया तो शुद्ध बने, 2 बाण दिए प्रतिज्ञा करी, शुद्ध न प्रतिज्ञा करी, 3 बाणों से मार दूंगा इसको। क्या नाम है मेरा? सुधन भगवान थे अर्जुन, 3 बाण मांगे वो सुधन प्रत्येक, 3 बाणों काट दूंगा, 3 बाणों को मैं काट दूंगा। अब दोनों भगत भगवान के, सुधन भगत अर्जुन भगत, ये 3 बाणों से मार दूंगा तो 3 बाणों काट दूंगा। उन्हें मेरा बाण से 3 बाणों काट दिया तो 3रा बाण है जो कट करे आधा बाण मार दिया। कितने अलग भगवान, कितने विलक्षण वाली शक्ति, विलक्षण विलक्षण माया है, वे भगवान आपके बस में कमाए बस में हो जाए। भगवान बस में होता है, भगवान के भगत के बस में होते आए, भगत के बस में हो जाए, बस के ही मरे। इतनी शक्ति इस मनुष्य में नहीं है, ये केवल रुपया में मान में बढ़ाई में। अरे क्या कर रहे हो तुम, क्या कितना तुम्हारे को दर्जा दिया है, अरे किस काम में तुम भूल गए। हम भगवान की कीमत समझते नहीं, भगवान की कीमत हम समझते नहीं। आज भाई ये कितना मर रहेगा, पूरा कह दिया भाई 5 बजे आ जाओ करो, 5 बजे वक्त में नहीं आओ। भगवान कितने विलक्षण, वो हमारे हैं, हमारे भगवान हैं। जैसे बच्चा अपनी माँ को कहता है मेरी माँ है, माँ कितनी बड़ी है, जो माँ मेरी है, माँ से 400 करा लूंगा, हमारी मेरे हमारी माँ है, मेरी माँ है। ऐसे भगवान है, मेरा भगवान है मेरा भगवान। कितने विलक्षण है, कितने अलौकिक है, बुद्धि काम नहीं करते। हमारी बुद्धि क्या काम है बेचारी, भगवान कितने विलक्षण, कितने अलौकिक, कितने विचित्र है भगवान। वो भगवान आपके बस हो जाए, ऐसी शक्ति भगवान ने मनुष्य दी है, और वो नहीं देवताओं को नहीं मिली, राक्षसों ने मिली, असुरों को नहीं मिली, विभूत फेर पिशाच कुष्मांड आदि कई जोड़िया है, उन जोड़ियों को मिली है, वो शक्ति मनुष्य को मिली है। इतनी शक्ति आप में, फिर रुपये चढ़ेंगे, रुपया कमाएंगे, रुपये कमाएंगे, और 1 कोटि 7 चले ली, अरबों रुपया 1 कोटि 7 चले ली, इसके लिए पाप 1 कोटि पीछे रह ली, वो सब साथ रहेगा। इधर फिर रुपया कमाते हैं, रुपया झूठ के ऊपर ज्यादा बेरी के बारे करके रुपया कमाते हैं। अरे भाई तुम भगवान भगवान को याद करो, आप कितने बड़े हो, कितना अधिकार आपको मिला है, वो छोड़ करके रुपये को पीछे पड़ गए। रुपये जो कोटि एक साथ चलेगा, एक कोटि एक सुई जितनी चीज साथ चल रही, एक केस जितनी चीज साथ चल रही, सब यंग यहाँ रह जाएगा। रुपये दिखा रहे मारिया भाई, ये पाप होगा, आप झूठ का बार सदी बेईमानी कई बाप हो गए। अरे कहा जाए तो कह नहीं, आज काल काम नहीं चलता, झूठ के बिना काम नहीं चलता। अरे कितना दिन चलाओगे काम, थोड़ा सुनो सही शरत भाई, थोड़ा ध्यान तो दो, क्या कर रहे हो। भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, भगवान को स्मरण करो। श्रवणा या पिबो फिर यो न लभ्य, परमात्मा सुनने के लिए भी बहुतों को नहीं मिलता, वेद में लिखा वेद वेद हिस्सा ऐसा है। श्रवणा या पिबो फिर यो न लभ्य, बहुत से आदमी है, बहुत आदमी जिनको सुनने के बजाय सुनने को भी नहीं मिलता परमात्मा क्या है कैसे है। हम कहते हैं बड़ी बात है, हम क्या कहते हैं, हमारी कितनी गलती है, हमारी शक्ति कितनी है, उसे कहते हैं जिसमें हम बोझ बोझ बोल जाए, हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं परमात्मा विषय में, जिसमें आप दोगे परमात्मा कितने अपार असीम है, आनंद है, अपार है, अपारी कैसे, और क्या कहें, और कोई शब्द नहीं हमारे पास में, ये तो वाचो निबंधनते अपात्र मनसा स मन समेत जी जानंद वाणी, मन समेत जो वाणी जान रही, मन नहीं जानता, मन चिंतन नहीं कर सकता, वाणी कह नहीं सकती, मन समेत जी जानंद वाणी, ऐसे अपार है, और वो भक्ति बस में हो जाए, आपके बस में हो जाए, कैसे भी नहीं सुने, ऐसे भगवान को छोड़कर फिर पीछे पड़े, ऐसे भगवान को छोड़कर मान बड़े ही पीछे पड़े, संसार में हमारी मान हो जाए, बड़ाई हो जाए, हमारा सत्कार हो जाए, अरे क्या करते हो तो, कितना अधिकार है मनुष्य, मनुष्य को कितना अधिकार दिया भगवान ने, भगवान को वश में करे ऐसा अधिकार दिया है, इतनी शक्ति दी है, वो शक्ति लेकर क्या कर रहे हो, इस बात भाई उसको याद करो, उसका स्मरण करो, उसकी स्मृति करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, अब देखो कितना सुनो कितना सरल बात, राम धड़ी जोड़े पड़ी सबको खेल लगाए, दावा लाए संतराजी तेरे ले जाए, राम राम बस में हो जाए भगवान, बस में होते आए भगवान, भगत के बस में होते आए, कितने विभव कितने ऊंचे कितने विलक्षण, विश्वास है भगवान के भजन में सच्चे हृदय से लग जाओ तो भगवान है, है, है, उस है मैं आप जो सुबह अनंत ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड मैं नाम याद होने में जिसमें दादा जी का ब्याह हुआ संहिता गर्ग संहिता, गर्ग संहिता में बताया कि भगवान के दिव्य दिव्य लोक में गए तो वहां से देखते हैं तो ब्रह्मा जी तो पूछा कौन से ब्रह्मा, वो चार मुंडा ना आठ मुंडा ना थोड़े मुंडा ना 32 मुंडा ना ऐसे ब्रह्मा, और ऐसे ब्रह्मा के ब्रह्मांड जैसे तुम्बा पड़ा रहेगा कि समुद्र में छोटा सा, ऐसे ब्रह्मांड कई बताए कई ब्रह्मांड, कौन सी बीमारी कहते हैं, कौन सी बीमारी कहते ब्रह्मा कौन सा कौन सा ब्रह्मा जी रह गया, इसमें दूसरा बड़ी विचित्र बात है, भगवान बहुत विचित्र है, बहुत अलग है, बहुत अलग है, बहुत अलग है, बहुत बहुत करते सब क्या कहें, शब्द को याद है अपने पास शब्द नहीं है, भगवान के वर्णन करने का शब्द अपने पास में नहीं है, इतने अपार असीम परमात्मा है, तो क्या वर्णन करें, उस परमात्मा की कथा सुनने के लिए लोगों ने भक्त नहीं है, मैंने भक्त बोली गए काम क्या कर रुपया कमाओ भक्त बोली भगवान इस बात पर आप लोग हिम्मत करके सुनने के लिए आते हो रुपया कमाओ काम करो, अरे क्या कहा पाओगे तुम्हारे जीव उस परमात्मा की सुनने के लिए मत बोली, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव जन्म नहीं मिला है, मनुष्य जन्म कहो चाहे परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी कहो किस उस तत्व के लिए ही मिला है, उस तत्व के लिए आप बोल रहे अपार शक्ति अलग है वो हमारे है, उस भगवान को अपना मान सकते बाप एकदम, जैसे बालक अपनी माँ को मानता है मेरी माँ है, मेरी माँ है, माँ के पैदा हुआ पीछे मेरी माँ अकेलेता पूरा माँ पर पूरा हक रखता पड़ा, मेरी माँ है ऐसे मेरे भगवान है, मेरे भगवान है भगवान में से राजी। जैसे माँ के लिए रोड लगता तो बालक बालक चाहे सो माँ से काम करा ले, समझे रोड लग जाए क्या करेगा माँ का करे माँ आ जाती है अच्छा भाई अल्लाह तो हमसे ले ले लड़ू दे बन सकता है, अरे मैं काम करती हूँ शहर जाए अच्छा देव जा जा जा बस राजीव जी अपना लड़ू बढ़िया। अरे बा क्या है कैसी बा है क्या लड़ू जी उसी पास में इतनी सी इतनी बड़ी समझे ऐसे भगवान ने मेरा अपार भगवान असीम भगवान अनंत भगवान ऐसे भगवान हमारे पर पूजा करते हैं हमारे भजन करते हैं हम इसका चिंतन करते हैं चिंतन करते हैं हमारे समय लगा है ये भगवान की कोई अलौकिक प्रदर्शन कृपा है। उस भगवान की हम बात करें कितनी कृपा है हम चिंतन करें